श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 82 15 जून 1884। ब्राह्म समाज और कामनी कांचन। प्रताप महाराज, जो लोग आपके पास आते हैं, क्या क्रमशः उनकी उन्नति हो रही है? श्री रामकृष्ण, मैं कहता हूँ संसार करने में दोष क्या है, परंतु संसार में दासी की तरह रहो। दासी अपने मालिक के मकान को कहती है हमारा मकान, परंतु उसका अपना मकान कहीं किसी गांव में होता है। मुख से तो वह मालिक के मकान को कहती है हमारा घर, परंतु मन ही मन जानती है कि वह उसका घर नहीं, उसका घर एक दूसरे गांव में है। और मालिक के लड़के को सेती है और कहती है मेरा हरि बड़ा बदमाश हो गया, मेरे हरि को मिठाई पसंद नहीं आती। मेरा हरि वह मुख ही से कहती है, मन ही मन जानती है हरी मेरा लड़का नहीं, मालिक का लड़का है। इसीलिए तो जो लोग आते हैं उनसे कहता हूँ संसार में रहो, इसमें दोष नहीं, परंतु मन ईश्वर पर रखो। समझना कि घर द्वार संसार परिवार तुम्हारे नहीं हैं, ये सब ईश्वर के हैं। समझना कि तुम्हारा घर ईश्वर के यहाँ है। मैं उनसे यह भी कहता हूँ कि व्याकुल होकर उनकी भक्ति के लिए उनके पाद पद्मों में प्रार्थना करो। विलायत की बात फिर होने लगी। एक भक्त ने कहा महाराज, आजकल विलायत के विद्वान लोग सुना है ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते। प्रताप, मुंह से चाहे वे कुछ भी कहें, पर यह मुझे विश्वास नहीं होता कि उनमें कोई सच्चा नास्तिक है। इस संसार की घटनाओं के पीछे एक कोई महान शक्ति है, यह बात बहुतों को माननी पड़ती है। श्री राम के, तो बस हो गया, शक्ति तो मानते हैं ना, तो नास्तिक फिर क्यों है? प्रताप, इसके अतिरिक्त यूरोप के पंडित मॉरल गवर्नमेंट सत्कर्मों का पुरस्कार और पाप का दंड इस संसार में होता है, यह बात भी मानते हैं। बड़ी देर तक बातचीत होने के बाद प्रताप चलने के लिए उठे। श्री रामकृष्ण प्रताप से, तुम्हें और क्या कहूँ, केवल इतना कहता हूँ कि अब वाद विवाद के बीच में न रहो। एक बात और, कामनी कांचन ही मनुष्य को ईश्वर से विमुख करते हैं, उस ओर नहीं जाने देते। देखो ना, अपनी स्त्री की सब लोग बड़ाई करते हैं, सब हंसते हैं, चाहे वह अच्छी हो या खराब। अगर पूछो क्यों जी तुम्हारी स्त्री कैसी है, तो उसी समय जवाब मिलता है जी बहुत अच्छी है। प्रताप, तो मैं अब चलता हूँ। प्रताप चले गए। श्री रामकृष्ण की अमृतमयी कामनी और कांचन के त्याग की बात समाप्त नहीं हुई। सुरेंद्र के बगीचे के पेड़ और उनकी पत्तियाँ दक्षिणी हवा के झोंकों में झूम रही थी तथा मृदुल मरमर शब्द सुना रही थी। बातें उसी मरमर शब्द के साथ मिल गई। भक्तों के हृदय में एक बार धक्का लगाकर अनंत आकाश में विलीन हो गई। कुछ देर बाद श्रीयुत मणिलाल मल्लिक ने श्री रामकृष्ण से कहा महाराज, अब दक्षिणेश्वर चलिए, आज वहाँ केशव सेन की माँ और उनके घर की स्त्रियाँ आपके दर्शनों के लिए आएंगी। आपको वहाँ ना पाकर संभव है वे दुखित हो वहाँ से लौट जाएं। केशव को शरीर छोड़े कई महीने हो गए हैं। उनकी वृद्धा माता और घर की स्त्रियाँ श्री रामकृष्ण को बहुत दिनों से न देखने के कारण आज दक्षिणेश्वर में उनके दर्शन करने जाएंगी। श्री रामकृष्ण मणि मल्लिक से, ठहरो बाबू, एक तो मेरी आँख नहीं लगी, जल्दबाजी इतनी न कर सकूंगा। वे गई हैं तो क्या किया जाए, वहाँ वे लोग बगीचे में टहलेंगे, आनंद मनाएंगे। कुछ देर विश्राम करके श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर चले जाते समय सुरेंद्र की कल्याण कामना करते हैं। सब कमरों में एक एक बार जाते हैं और मृदु स्वर से नामोच्चारण कर रहे हैं, कुछ अधूरा न रखेंगे, इसीलिए खड़े हुए कह रहे हैं मैंने उस समय पूड़ी नहीं खाई, थोड़ी सी ले आओ। बिल्कुल जरा ही लेकर खा रहे हैं और कह रहे हैं, इसके बहुत से अर्थ हैं। पूड़ी नहीं खाई, यह याद आएगा तो फिर आने की इच्छा होगी। सब हंसते हैं। मणि मल्लिक साहस, अच्छा तो था हम लोग भी आते। भक्त मंडली हंस रही है।